أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة المائدة دا سلور شبيت مايات سخشرو پر شبور شبيت مايات باني ختم شو دا اول آياتنا چهجي دا اول لمرني آيات يادون وقالت اليهود يد الله مغلولة دا جربت دا ما قبل سردادي پما قبل کې کچیر است سپیاج هم د سپمدار مدار یا د يهود شناعت یا د نصارا او شناعت یا د دواړو یا بد مرتد یا بد منافق وس برته د يهود شناعت بل بیانې هغه دا شناعت چې په بارک د الله پاک به هم داسې به باک الفاظ استعمالول په دې کې یو خلک وایو نباش ابن قیس نومې دي بل فنحاس نومې دي دا فنحاس د بونو قینقاع د یو قبیله او دغه ملک سردار هم دې چې بسره ناس بره بل یار الله تعالی اوس بخي بخالت شروع کړی په خو څه شګه رقم پرخي و په ساجه به بخیل سوی دا نو داسې سپک لپس دی دا یو کاراو مخ کې چې رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مدینه ته هجرت نو را کړی رسول علیه السلام نو را غلی د یهود چرچی و خانی تازه و پر دې باندې خورا پرخي و چې رسول علیه الصلاه و سلام را لې دې ته بشر متوجه سو یو د نبی علیه السلام مخالفت اغه ام دی بغس کاو کنه د نبی علی سلام کلام خو حق و پیغمبر علی سلام خود دی بجی نه غشتل خود دی شهوت فرسته و دی جه فرسته و برای لچ پر دی قران مج ایمان راو دا شف و کفم په دی کې و شف و کف دمانه چې د تورات آیاتونه وای پر یو چا دم ک سرداری و علم و روشن فکری ام په دی کې و نو چې دوار په دی کې جامع برای ایمان پر راو خو شف و کف لاړی دوری و نبی علی سلام توارلی د مونه په بار د اصحاب کې ام سرداری و حکومت و د تور لرا ورغلی د دغه بغز د خاطر څخه نو دی د نبی علی سلام سره عداوت کوي نو یو شیخ عداوت بجی خو آسانه کار نه دی چې سړی کوي نو یو د عداوت بل دا وچ تنګی پر راغله برای دا باغو هغه سیاسلات نه کول د دې لکه په خوا چې واغه چرچې هم را کمې سولې نو د نن پستنګی چې بار دغه سپک الفاظ ویل یو بابل ته ویل پر تام دغه سی بخیل دی لکه پر ما باندې لاسونه یې بخیل سره د چنګ یې ویلې دي نو اصلي غل و توق ته ویل کیږي هغه توق ته ویل کیږي چې دا غاړې ته سړی او اچي په ورځ د قیامت د ګناکاران د توق دار کمرږي یو خدای چې هغه سی غاړې ته توق ورواچي توق معنی یو کړی هغه دونه زور نه غواړي یو دابی چه دا اللہ سی ندی دا خپرد دا خپرد تر دا ازن ندی سی اولاندی که دواری دلتا برا تنگ کردی و را چه دا وز پنی لکه پچوری چرا تنگی خود اللہ سو را دا سی ورن نوزی نو دا سار گردم برا اسمان تا جگنی ولیم نو دغه تغیل ویل کیږي ول دا الله تعالی لسونه ګر سره لکه د ځان سره چې تړلی دغه سټینګ یې ویل دی ولکه چاته یو شی ورغځي چې واخه دا باغ د حاصلاتو کې یې ځم ځکه حاصلاتو کې دا سپک الفاظ یې استعمالول دغه آیت کریمه نازل شو نو رابط خلاصه یې چی شول چې دا شناعات د یهودو د نصارا او خراتلې یو بیا بل بیا بل بیا بل دلته د دې شناعات بیا را مکرر کی او د شناعات چې نزول یې چې دې چاره بیانې هغه غږ دې چې د نبی علی سلام عدالت متوجه او تنګید ارزاق او متوجه شو پرسکو کې تنګیراله بارے نو دغه سپک الفاظ ویل اصلي چې ډیر به تاسو په موږ مسلمانانو کې دغه رقم کمزوري خلک سته چې کایلوږ نو کېدای ستړي بارے داسې شیان در خپل را باسي چې سړی د جنه په وزینو نه دې مثال په تور پښتنو کې دغه یل فزي په خدای وسته خپل مسلمانۍ څخه بیزار وسته ته چې مسلمانۍ څخه پرچی شي بیزار خودو کم به لري درې د مثال په تور مټر به جنګېدلی په خدای وسته خپل مسلمانۍ څخه بیزار خدای شیطان دغه شیان په خپل باندې ورولي چې دا انجام ته نه متوجه کړی دغه ویره نو اوس دا آیات ترجمه ته تاسو وګورئ الله پاک فرمای وقالت ویلیا الیهود یهود نو کته عدالت خدای د ونه پاره و چې یو فوغو کی چې و دغه پن حاصل ته چې وس مر ذکر کی بل دغه نباش بن قیس خو دغه و د خبره کړي و چې د الله پاک ستا سره دغه سه بخالت کی یا الله تعالی بخالت شروع کړي الای نسبت وګور د یهود ته و داغه وجه دا و چې دغه خبره د دوی څخه ګور د یهود اوردل یې فرمخ نو ورګرځي ذاته سوای چې دا ته څه وایي نو هر عمل چې منکر خلک وویني او ګرده مقابله یې هم نه کوي په واسه یې هم کېږي نو الله تعالی باره دا د ګردو ته نسبت کوي چې ګرده دغه بلاوي است دا بل به ځان نه خلاصي چې شکر ما خو لا دا خبره نه ده کړې خو ځینې اورې یې منعم نه په کوینو نو په دغه ګوره داسې نه دي ویلي چې وقالت ویلی دغه رجلان دا دوه نفر وویلی یا یې دا فنحاس دا څوک نه باش ویل بلکې الیهود ګردو یهود ویل یې وایي مقابله ونه کړي چې دا ته څه وایي پر الله خو زموږ د ګردو ایمان دی دا خو به یوازې د محمد علیه السلام خدای نه وي چې ته بدبد نسبتونه ورته کوي خدا ده گرد خدای دین نو ده دی شناعت پر گرد ورتا وان کی وقالت ویلی الیهود یهود ولیدو لاس الله ده الله چی دی مغلوله تون ده بندی توقنا کدی لکه گر سره چی دلته ده غاری سره چنگ تړلی ده الله لاس کو سپیخ بندی دا کنایی ده چاس ده ده بخالت سخه ده چی الله بخیل دی ولی انسان چی سخی نو لاس گرد مرغزی جیت ورغزه ولی جیت ورغزه ولی چی شینور کنو خدا غلاسونه گرد مرده نو ده ده کنایی ده بخالت ده چی الله بخیل دی الله عز وجل غلت ايديهم غلت بند ايديهم لا سنه دي خپل لا سنه بند دا چې دی ادمانه چې د دې لاس بند دي الله تعالی ار ما شام ته پر دمزه کې کوم انسانان ګرځي کوم حیوانان ګرځي د میجه څه ونه ستر پلو تر زمری پورې ګرځم اړه نه بي دي ګرځ ته روزي ورکی دا یو سړی ته روزي نه ورکی د خدای پاک لاس بند دي د لاس خلاص دي الله خپل لاس بند تا چاته روزي ورکړي دغه نه خلک زما پر سرخان باندې مړیږي او په پیړوی پیړوی مریض د قامت کولو به مریض ته پر ماده بخیل حکم کوي ګوره دا یا د دې د لاس بندیش دغه حکایت یو کې ځینې مفسرین وایي دا جمله دعائیه ده دعائیه معنا شراد غلت بند ای ایدیهم لا سن دی علاوه د دې لا سن دی بند دی د دې لا سن دی علاوه تعالی ور وته الله دی ور پلج کده هغه رقم شته د لاس بیا خلاص نشي که دایس په خبره پیاږي نو غلط بند یې ایدی هم لاسونه ددی یا غلط بند یې وی تر قیامت پورې ایدی هم لاسونه ددی د ته چې الله دغه نشي نور کی چې بیا چاته ورکړي هغه سي مسكين خوار ذلیل ولعنو ولعنو دی ملعون کړه سوي دی الله وايي ملعون څه معنا ده الله د رحمت لري کړه سوي دی په دنیا کې په آخرت کې په دنیا کې ملعون والی دا دی چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اصحاب دی د دغه حجاز د منطقې څخه ګرد ونه ترټله یا په جنگو کې ځنی مړ کړی یا په سواخ سره لکه ځنی لاندې کړی خو دغه د دنیا لعنت دی چې د اس رحمت پر ورس خوشالي و نه یدله په آخرت کې مرو تعالی او عذاب تر چې نو لعنت تغه سی او بد عذاب دی چې پر سړي راسي دنیا او آخرت دواړه تباش لوع ولعن الا ويدين بلعن كرسيبي دا لا در رحمت لري كرسيبي دي ولي بما قالوا فسبب سر دغه جديد خبره کوله فجزه کی حکیم الامه رحمه الله و يبل نكته بده مسلمانانو پام دغه دو يهود دا جديد خبره کول يا دا نور يهود چې دا لا لاس چدي تنگ دي دا لا لاس بند دي دغه خبره د دې د عقیده مطابق نه دا د دې په عقیده کې نه راځي په خوله ویل ولي خو په دې کې علما او خواغه په دې پیدا لکه الله به خپل کلو الله د بخل صفات ګر سره لري نه دا خه ما زه د خپل خبره د خپل ولي ته دلت وګر ولو عني دې المولع السوي جاء لفقي بما اعتقد ويريدك بما قالوا ويريد بما فاغه سر اعتقدو چې دوی عقیده خرابه یا بما قالو نو دا خبر موږ نه ذکر چې د الله تعالی په شان کې یا دغه د رسول په شان کې که یو څوک مسخره امیز الفاظ کوي برای جرخ می اگر کم ولا کوم یو غړي سات کړو ان په کافر کې ام د لعنت ور دي دی په جزا نه خلاصي چې مناسب ما نو کم د زړه ویل مشخ مسخري سره کوي ځوانانو سره ناس نو بر می دغه خبرې کوي یا د رسول اهانت پکې کراس یا د قران اهانت پکې کراس یا د الله اهانت پکې کراس په دغه قول دی ماخوذ دی د زر وارو چې ما په زړه کې معنا په خدا کوم را دو نو زکم نه په فایده چې علاقه له بخیل کیج دا خو ما زما په خوله ویل الله دا د خپل ځای وریات کې ولو عنو ما قالو په دا قول باندې ام کافر دا لا په جنات کې دا د قول د لارې څخه چې عارف کته دي سمې د قول د لارې سپک الفاظ استعمال ول ناروا دي د به ما قالو نو کې ته کې دای ستاسو متوجه اوس چې به ما اعتقدو او نه وای به ما قالو یو وای ولو عنو دی معلوم کړ سی دی به ما په سبب دا قالو چې دا خبره کول شنو چې دی وای د الله تعالی لاس مغلول دی بند دی الله خپل لاس دی مغلول دی زما لاس نه دی مغلول نو چې د الله د نه دی مغلول سره کم دی بل یداه مبسوطه بل داسې ده یداه دواړه لاس د الله تعالی مبسوطه دا وجده کی بس دا غړول ته چې د الله دواړه لاس غړول کی ټول مخلوق ته پښه ورځ ور پښه ورلره ورکیه وصلته د یاد مسله رااله زموږ په لاسو کې خو چې دی اغه خو نو یو چپه دی یو رسته دی الله تعالی چپه او رسته نه لري په احادیث کې چې دی هغه راځي وای دا الله تعالی چې کلتا یا داهو یمینان دوار لاس یې چې دی رسته دی الله تعالی چپه لاس نه ستدا یو بل دا دی نو لاس خو ثابت سو دا لاس دغه لاس نه دی لکه د زمر لاس دا خو جسم دی غوشه دی وینه دی دا خو حادیث دی د سلویشت کارو یا د شپتو کارو دی یا د زو کارو دی الله تعالی د جسمیته څخه منزه الله ولید جسمیت سره حدوث لازم دی نو پیداوالی الله خو نو پیدا نه دی قدیم دی ازلی او ابدی دی دا فقط دس الفاظ کار ول سیوی دی زموش پر ایمان دی چې الله تعالی چې دی یدونه لري مگر کیفیت څوک بیانول چې سره کم کما یلیق بشانه لکه چې د شان سره مناسب دی نو ولید دس الفاظ کاری د دې د پاره چې د الله تعالی غ حقیقی لاس دی د الله تعالی غ صفات دی هغه د انسان په دماغ کې راتلای شي د انسان په دماغ کې د هغه د پاره ګر سره یو لفظ نشته چې ورته ویا کار چې دغه رقم نو فقط چې د دماغ سره نږدې شي براله کې انسان چې په الله سو کار کوي د نو دغه براله د کارول یو ذریعہ و بوي چې الله پاکم وکین ولا سونه لري فقط ما زه غلطه زه د لاس کارول دي د یاد معنی د یاد مراد نه د مراد هغه چې د الله د جناب سره څنګه مناسب یا رقم ده چې داس معنی په وخت د تجسم دي د خو مستلزم او کو پرته ګرځي سړی په کافر کیږي دا غره کوم د الله تعالی د لپاره ساق ثابتي ساق د پونډي ته ویل کیږي د الله تعالی د لپاره وجه ثابته د خدا مخ ته ویل کیږي د الله تعالی د لپاره بصره سمع ثابتي نو دا ګرد چې د انسانانو دی غته ما ورادي بل رقم د دې مر یو نمونه تست او هم د مثال په تور چې موږ په خبره پوسو یو ډیر ساراته چې ترنه نه پوهه مټر ګر سره نه لیدلې چې مټر ده نه دی لیدلې ترکتل نه دی لیدلې دا نور شان چې دا کارونه کوي دا غارونه چې کاجدا نه بل بارونه چې ورسه وا خواران تاسو په دغه بیل چوله اخته است کار کوي وس چې د سم ماشینان را وتلې دي بس دا رقم کاچوغ یی چې دا کاچوغ ورده است کنه دا کاچوغ ده کاچوغ څل ډوډۍ پخره هغه رقم خدای شي چې دی فقط د ځین ته دی ورنږدې کی چې دغه سی یو شی نو دی معنی پرځه کله که کاچوغ چې شی پراخسته کیرته په کاچوغ ورجره اخلي یا دال پر اخلي یو ګرو اشواله پر اخلي ارشي چې دی هغه دا خبرې دا سره اخلي کنه هغه کاچوغ ده هغه ته وسورګش کمپنی چې جوړ کړی د کاچوغ نه مینه دی خپل نوم بزانته لري په خبره پوسوي دا اوږد میل چې دی دا نو غاړه ده دونه اوږد غاړه ده لکه د وښ دا رقم غاړه ده د غاړې توري کاری د کاچوغ توري کاری دغه ماشينانو د پر د سړي او دماغ تي ورنږدې کوي د دروسه لیدلې نه دی د الله عز وجل او ساق مشته مشاهده یې موږ لیدلې دي نو په دې تعبیرات او الاپاکه ته پیشي چې موږ ځین ته خبره راشي خو بهر الخلاصه ده د ید د الله صفات دی لري پر ایمان مو دی کیفیت یې څوک نسته شریک ولا نه رسول نه یو ولی نه یو ملا نه یو بزرگ پیر بس دای مو ایمان دی د الله تعالی دواړه لاس مبسوط کی په دواړو لاس یې وشي څه پک شي کست د الله تعالی په لاس کې دوست دشمن دواړه په سرخان مړي کته نو يهود به باروي نو چې د الله پاک دواړه لاس مبسوط کی نو فرمر دا څنګه ولی راغلی چې دغه نبی علی سلام د مدینه ته راغلی دی زمر د باغ واسلات مش نه خوري دلته الله دا ورته شي چې الله نزه حکیم ذات یې زچې دا سخا کوم په دواړه لاس یې تقسیموم خلکو چې ورغورځه مخري او مریض باندې ګرد حیوان او انسان دواړه خو حکمت ور سره دي زما حکمت ګایګا چې دا تقاضا کوي چې دا یو سره پارچاوک دی بلانه په ارزي ينفقوا كيف يشاء هذا سؤال ده پورقي ينفقوا على پاکن و مصرفي كيف سنگ يشاء و چه ده خواش سي ده خبل حكمت مطابق چه ده حكمت يو غاري حكمت يو وقت ده غاري ده چاپ باغ دوغ ناصلات وكي چه لس باغي نكي بل وقت بي لس باغ دوغ ناصلات وكي چه ده مسافر ده بل چه نم باغ وغو نكي ده ده لس باغ بداش کمزوري ده چه خاطر ده ده ده حكمت قاز هذا علاوه ده ده سنه ده ده غسي اتكالي مطاران يور غرزول كي ينفقوا كيف يشاء الله انفاقي مصرفي كي څنګ د الله خوښه سي د خپل حکمت د مخه نو يهود ته سوال مکو چې الله بخیل دي د څه وجه د الله تعالی حکمت تقاضا دا وکړي چې نور پر يهود باید تنګ راشي ولا يزيدن كثيرا منهم وس نو دغه خبرو په بیان خو مناسبه دا و چې بارونه دی ویلو چې په صدق دی ویلو چې لا اله الا الله محمد رسول الله الله پاک وایي دغه اغلزان چې دغه بیان سره سره د قران کریم چې آیتونه نازلیږي د هدایت کې د نور په سرکشي کیږي مثلا چې قران کریم زر آیات نازل شوی دی د زرو منکرو لس آیات چې نور راس په زرو لس منکر شو چې لس نور راس په زرو شل منکر شو چې لس نور راس په زرو دیش منکر شو دا طغیان یو ورځ په ورځ زیاتیږي دا ډیریږي ولی چې هلته آیاتونه څونه ډیریږي د دې انکار دغه نه ورسره ډیریږي نو په دغه الله پاک داسې وایي ولی یزیدن ور زیاتوي کثیرا و ډیرو ته منهم د دوی کثیری استعمال کی گرد نه کړی استعمال ولی په یهودی کې خو بیا داسې خلک هم لکه عبد الله ابن سلام او ددان ډواله خو باره خلک وایي په یوه چه پلاخه د ګردو مخ خوږیږي نو هغه الله پاک نه وایي چې ډیر په دوی کې دا رقم دی یو څه یې نه حساب چې ایمان یې راوړی دی ولی یزیدن ور ډیروي کثیرا و ډیرو ته منهم د دوی ما هغه شیان یې ور ډیروي اغه آیاتونه ورګری اون ځله چې نازل کړی سی وی الیک او تاته و نبی علی السلام ته وای من ربک دره بس خسته ورډیری و دا ډیرو ته چی شي طغیانن و کفر طغیانن سرکشی و کفرن کفر ولا یزیدن چې دی ګوره دا فعل دی اغه نونې تاکید سقیلا ور سره دی دا کثیره منهم مفعول اول دی طغیانن و کفر دا مفعول ثانی دی ورډیرو ته طغیان و کفر ورډیری څوک ورډیری فاعل کما دی فاعل دا دی ما انزل الیک من ربک دا تاسو چې کوم آیاتونه نازلیږي دغه په دې څه چم کوي په دې دغه چم کوي چې د طغیان نور ورډیری کفر نور ورډیری ولې خمال چیرې په درو آیاتو کافر چې په سول آیاتو کافر ولې په هغه وخت خو آیاتونه چې و خو نو ورځ نازلیدل چارته به نازلیدل د دې هدایتلاره نو په هغه منکر کېدی چې نو برال دغه دې نه منم چې نور برال دغه دې نه منم نو دا ما انزل الیک چې قران کریم دی و دې ته کوم شی ورزات کې طغیان او چیش او دا کفر نو ولا يزيدن خمخا ورديري كثيرا وديرو منهم د دغه يهود ما اغه اياتنا انزل لك نازل كركيجي اليك وتات نازل سيدي من ربك دره بس استا بيتي ورديري طغيانا سركشي وكفرا كفر ورديري والقينا بينهم العداوه نو چدي دار كم قي فكفر كي نور بسو تكيجي الا والقينا نو مش اچولي بينهم فما بينس كده دغه يهود العداوه دشمني والبغضاء او بغض الى يوم القيامه تروج في القيامه دشمنی په چی شي کده په دین کې او الخير هم جا چوری د بینه په مابینس کې دی العداوه دشمنی په دین کې دشمنی په دین کې دا معنی د دوی د دین وس پرې ور کم نه خورته به وای د مثال په تور خو چې دغه تورات دی وو نو په تورات کې ستاو د تورات فرق کوی سره لري سره کې چې هغه د مثال په تور شل آیات نه ساغې پنځوس دی یا داغه دا شل آیات ساغیم شل آیات اغه آیات یو رقم لال پازی د جبل بابل رقم لال پاز اغه و ازما تورات حق دی ابل و ازما تورات حق دی د جن په باره کې علاوه مادی ته در قیامت پر دشمنی ور واچو د دې تورات نه پرې لا یو کیږي چې پرې و تورات باندې استفاق کوي چې دغه د خدای پاک کلام ته ځان اری وخت بل تراټ ور اچو دي انجیل داغه رقم دی نو په دغه باندې د عداوت کوم عداوت دی دینی دې دغه خپل دیني عداوت ولیته مجبور کړل بارا را ولار شو دغه سکولری نظام ته چې الله سر واچو چې بس دغه تورات په کلیسا نه نه بس دوره پادری ته کشه دي چې شی وای کې بد و د باندې مروزه د باندې مرګ د سره یو بار خپل شهوت په پوره کوي ونی خود دې اغه نسخه د تورات سره خپل سره ټکر دي عمل له سره ورکی او د دغه د پاره چې خپل دغه عیب ورکی د دغه د پاره چې خپل دغه عیب ورکی په مؤمنانو کې د فقیر او پاره پیسې د بل په پسیږي موټران د بل په پسیږي دلته پالټي جوړ کړي دا بیا د آیات جلا ترجمه کی دا رقم نه ده لکه دا چې ته بدعه کی دلته بیا بل پالټي جوړ کړي دلته بل پالټي جوړ کړي چې بار دا شی سي بارو لغه دی ویګ دړي د کی پرې د نور د امر پرې کړي بارو موږ ګرځل انډیزي سیدا نه دا رقم دی دا ګرد خلک وسته اس کی اسلام نو کوم دي چې پرې ورکم دي چې ما ته واجب ته په تاسو ما بینس کی عداوت فروتی د جن د لارې څخه خو ستاکم د جن د لارې فروتی موږ دا ستامونه فقط زموږ عداوت په قران کې په ګرد مسلمانانو کې چې په لندن کې مسلمان دي که په افغانستان کې مسلمان دي قران پر لکړي سره یو دي کنه دي ورته وی چې د سورۃ بقره 25 آیات راوړو په څه چې قرانوي کې د ار نجات دي که تاجک دي که وزبک دي کې شی ورچې یو رقم آیات طرف نسره ولر د عرب د عجم د دې دیوچ د سورۃ النساء ته لسم آیات راو شرته غیب رقم طرف نسره ودر یو توري به د بل څخه مغایر نه کدا اس په خبره پویږ د دې عداوت دغه نسخه یو رقم نه لسره فرق سره درلودي نو دې په مشکل خو هغه عداوت نسخه چې قرانونو مو فرق سره ولر منګر دغه تعویلی د زاد څخه د مثال په تور تری په شیستل د عداوت خو په مشکل مادي جوړ کی او د دې په کوشش باندې دا کار جوړ شو د دې په منافقت باندې دغه کار وکي چې مسلمانان پرې ولر نسره جنو والقينا مجور غرزوالي دي ورأشوال إن بدي بينهم فمانسكي دي فسبب دي أغا طغيان دي كفر العداوة دشمني فجنكي جن مصر ورپروكي پروكي وكي دي نصر جوري جوال بغضاء أو بغزة إلا يوم القيامة ترز في القيامة فسيالا فاكي كلما أوقدوا نارا كلما هرغ وقت أوقدوش دي ببالكي نارا أور للحرب جنگ دي كار بادغ وش دي رسول عليه السلام سر نور قومنا وجنكي خو نجدي خو مدنية نجدي دلتا بنبي عليه السلام لاز پر نام ولا روش تابعه دا داغش يعني كور پرش بي قريش تآل وركاو تدعا خواملا پر بكز دا جا خواملا پر كور یا چې بده مثال په تور د مؤمنانو یو کاروان او هغه به غلطه او غلبي وفاره ولا چې فتنه له هغه د کوله د جنگ اور بل وی چې نبی علی السلام په جنگو اخته چې وسان اس ودی تو فارغ نس او رسول الله علی السلام دا قصد جوړ تر دک هم وو کستی چې په یاج د حدیبیه صلح وصف نبی علی السلام چې دا ولر خبر ته کیر سو بارل د دې کار بزې فلا کوم چې ما زده مکه د مشرکان څخه زړه بیا غمس خو هغه غټ قوت جنگ کاوه چې هغه صلح ما ز وصف پیغمبر علی السلام ودی تو ورغی دې دغه پتنه انګیزه کول نور وسره جنگو كلما هرغ وقت او قدوش دي ببلاوه نارا اور للحرب جنگلر اطفاها الله اطفا واجب هذا غور الله على فك الله بداخل دي حكمته مخ غور مركي ولي مؤمنان دول غط قوي سوي نو چ دلو يلو جنگو تاب ولري نو دي چ بغط جنگور ته جوړو على بفخر حكمت بني غور نرم كي اغه جنگ بو ونس اطفا يخو فيجن يا غسر سر مطران چ اور وجن دي اطفا يا اور توي اطفا اطفا دغه اور خاموش کول اور مرکول اطفا امر بكي هذا اور د جنگ الله على فك ويسعون في الارض فسادا يو كي دغه وش جنگ پاره کبه د جنگ لاس وخت دی جنگ بنه جوړ دی به د لید کښنی کښنی په سات کاوه د مثال په تور یو چا د باغ سره تیر یو شاخ اور مات کړی دار دا پټ په سات دی د چا چې څه پری پرته ده په لغه ته ویل چې ولته لري و مشل چې ستړی سي دا پټ پټ په ساتونه ام کوله چې دا بل ته دماغي پریشانی ور لره وای کدا یې په خبر پوه یو جنگ دی چې سره چې کېدا یو رقم دی یو دغه کښنی کښنی ضرورونه چې در رسی دا پر دماغ باندې خوراغه د دې په اصطلاح باندې ټینشن خورا راوړي چې دا ظالم بس کې وایي خلک پر چی باندې چې کړی دي وس ار ار اجازه تو شو ولایسي لکه بعد هم سایه چې د سړي سری نو خو بعد هم سایه دی ګړې په ګړې زیری ته دا اولس په جه په یو چې په پلانې ورځ دا کار وکي په بل ورځ دا کار وکي نن یې پر جوال خت کوي چې دا بل ورځ یې بل ورځ ټکوي دا ګل سره جمع کیږي مګر تا په ځین کې دوه نه پریشان کې چې ورتاریان به چې دا وس به ګولې بلې لازري دا على فاك ذا زي امرأة فوق كي ويسعون أو دي كوشش كوا في الأرض فمزك كي فساد عند فساد فساد ده غش مال أغدا جنگ واس شبه نور سليج فا جنگ اختا كي دا كشني كشني ضروري با منانو ترسور نو كتاوا دا غرد چه كوالو نو سنگ بسي والله لا يحق المفسدين الله ونزوخ محبت نور سردن معلاني ورتوك نخو عذاب برا ورل روكي دي عذاب بيان كي والله على فاك لا يحب محبت نكي من نكي المفسدين ده فساد في شخل قصره ده فساد كاران سره ده لو تعالى ده جيد سخبات كيش تر ده غزايا ده دي شناعت بيان كي ده دي اغبادية بيان كي ده الله تباركي اسبك الفاز اجا لو تعالى ذكر كده بل ده قرآن الكريم ده آياتو چه ده خلق ده فارد ده هدايات زريعة گرزي ده فارد ده طغيان و ده كوبر زريعة ده ظالم ده فارد گرزي نو او بل ده ده چه ده الله پاك ده ده کارو ده خاطره ده ده په منس کې عداوت بغض روا چوا او ده ده مسلمانان ده فارد ده جنگ اور بلی چه مسلمان باید آرام زندگی ونه که تاوز ده سوز بوری ده اوغ سوریه چه رواخل را روانی قدم پر قدم دلت اور بلی چ سوریه دا رقم کړ قسم په خدای ته چې ورته ټکټر د فال په شي کړی دي چې شجاره کړ اگر سره مو شجاره ورته وای ام زکه چې واره چې هغه څو منزله تامران چې واسه ته چې واشه دیار ده په دې چې ارمان وخت بیا نو سوجه ته یو رقم پلی ته دی راغځي کول په انای شي د بری غردی لاستر شان شي دا بم دای پر غردی بر دا زغه ایران دی دا پلانې دی دا شي ثاني تون کوي مسلمانان ته به الله تعالی دا سرکمبه مغون ورکو هغه و چې دې صورت وای دا غي هجه په خلو کې ورکی دی ول پلانی سری تو لغش جسپی وی ول ده پسپیکسی غست خلق ول پلا غش تلاس برو چه غش تا کنست تز غلی وی دارا روان جرا روانی گوره در نرید کنچ کنچ سر دامل پا جنگ اخته دا پا جنگ اخته دا دا حرب دا جنگ اور بله ول دا وقت سر غدید عادتی چه پر مسلمان باید اور بله ولی که دا پا ملک آرام سی دا بیا ما ترازی دوره جنگ را سر که دوره گزک رازی یا چه دلی پا خبل منز که سر اخته دا قرآن کریم دا تعبیر وقت روز ته دا فساد چه پت پت فسادونه نور ام که لکه دا تیوی پروگرامونه یا دا نور پروگرامونه چه پا کلو بانی گرزی پا شزی اوالا پیردی کور پا کور وزنه نوزنه پسی علا پاک داغه ویلی چه نوزه محبت نور سره لرم داغه دا دی اشناعات پا پایک داغه سوچه اراوی زمان محبوب ندی دا یهود دا سخز ما بد کیجه ولی دا اعمال تستک شرشوان دا پسی دو آیات چه وس رازی ولو ان اهل الكتاب آمنو پا دیازه کنو الا عز وجل اوس که یهود دی که نصارا دی مخت کمال دی وی و شناعت بیانه وی وس و دوارت دی ایمان دی بیگه چه بیانه چه ایمان دی بیگه چه لری یه بگه چه پا اخیرت که ده اغا دادی چه باغونه دی جنتونه دی او دی دیگه گه چه پا بغل که داخل برو مرتبری شوی چه که ایمان راولی اغا چرگو نهونه جه گرده علا در بخشی داخل سر ازالتونه چه کرده علا بیدر عافی که په خبره پویږي د ایمان اخروی ګټه ورته بیانې اخروی ګټه چې شته چې په د اول آیت کې ولا ادخلناهم جنات النعیم جنات النعیم درکې کې ایمان راوړې د جنات النعیم تر څنګ چیر ګنهونه چې دغه نه فساتونه د کړي دا درته معافي بلې دنیوي ګټه ورته بیانې دنیوي ګټه دا چاره پرس کې پر اخی درلر درکوم بل به رزق پر اخی په ژوند کې به امن سره راشنو دا دیو ګټه چې بیان کړو دا اوا چې ورته چې ایمان ته راسي د خپل اغلزي پرېږدي خلاصه د خبرې څه چې دغه دواړه آیات و دغه یهودونه سره چې د مخې د یوې وشناعت بیانوه اوس دواړه په یوه پلا دعوت وکړي د ایمان خواته په کوم کاري ورکوي چې د ایمان جبې ګټې بیانوي یوه اخروي بله دنیوي دنیوي چې دی پر اخې ده په ژوند کې امن دی په ژوند کې او اخروي چې د جنتونه دي او دا عفو د چا له هم د ګنهو له امر سره د دې چې الله فرمایي ولو ان کچیر اهل الكتاب خایوندانو د کتاب اهل کتاب یوازې یهودی که یوازې نصارا دي دواړه د خود واړه کتاب لري دغه د کتاب خایوندانو امنو دی ایمان راوړي وای پر دغه اسلام پر د قران باندې واتقوا او دی تقوا کړی وای دغه ګونه هو څه خښ دا وس مخ کې تیر سول چې دا جنگ اور بلې فساد کوي دا بدی بدی خبري سپیک سپیک خبري کوي ته دغه سدي فریس کړی وای لکفرنا مجبر جولی وی عنهم دادی سخه سیئاتهم بذی و گناه و دادی لکه پا منی که چی در توت شاخ پا لغت و اصور بل گناه و رجیر دا گناه اونگا که پا انسان را سپا که کردی پسی مشرکی دی علاوی که دا ایمان راوی مجبر دا گناه و دا اصزین را جولی وی لکفرنا مجبر جولی وی دیری کری بمو عنهم دادی سخه سیئاتهم گناه و دادی ولا ادخلنا یوازی گناه نه بلکه داغ اخروی گرت تو وگره دی ایمان برکت که وگره ولا ادخلنا مجبر داخل کری وی هم دی جنات نعیم جنات و باغوت النعیم د نعمتو اغه باغونه د نعمتو دک دک باغونه وغوته به مر داخل کړي وای د ایمان دغه سګاټه د اخرت لپاره چې موږ ګناه په صفا کیږي لکه میټا چې پرتیاره کې یا انسان په صابون پرې لري خیر یو لاړ شي ام جنات الله تعالی در لره در کی اغه د نعیم نعیم د نعمتو جنات تر لره در کی نو د ایمان ته دعوت په دایو طریقې او لره ور کی په سیبل د دنیا ګټه بیانې ولو انک چیرهم دی اقامو دی بر پای کړي او تورات تورات والانجيل انجيل وما او هغه کتاب انزلت نازل سويدي اليهم وديته من ربهم دترب څخه درب ددي په واسطه محمد عليه صلوات و سلام کچیر دي څه چل کړی وای اقامت تورات کړی د تورات په وخت کې چې هغه زیر عمل والانجيل او د انجيل اقامت کړی په وخت کې چې انجيل زیر عمل دا پسې چې بیا قران را لې و ما په هغه اقامت کړی انزل چې نازل شوی دی الیهم ودیته په واسطه د محمد من ربهم درابه څخه ددی خدای ارتقا ته خپل خپل وخت کې واجب العمل دی کنه دی خودی په یو وخت کې عمل نکنی په تورات کې پکاوه چې د تورات وخت نه په انجیل کې پکاوه چې د انجیل وخت نه اوس چې قران نازل شوی دی نه اوس پکې خو کدی دا کار کړی نو بس سی وای لاکلوا من فوقهم دی بخورک کړی من فوقهم د سربیره څخه او من تحت ارجلهم او د پښو د لانی څخه تر پښو لانی خیم زکه د مزکی به الله تعالی د سی واشو د سی نباتات د سی درختی او د سی تاکانو هغه د میوه شین پر راشنه کړی وای چې دای ورته اریان وای دا انعام به الله پر کړی د اسمان څخه به ما زاق پر وره وای د اسمان څخه د رزق عبارت بارانو نه دی خورست چې دی په باران راشنه کیږي الله به بره بدل ګوري د مزکی څخه وړلای د که خلق وای پلانې سره چې دی د پلانې سره دونه انعام وکي د سپور وره ولې دی د مزکی او د شاو او د رستاو د چفا بغل او د وړي خواڅخه الله کدي ایمان راوړي دغه اقامه برته د ایمان معنا سوله ولو اقامو ولو انهم کچیر دی اقامو دی برپای کړي برپای څه معنا یعنی حکومت په کړي وای غاړي ورته یې شو کم کارت اتوراته او توراته په خپل ټیم کې تورات وال انجیل او انجیل ته په خپل ټیم کې انجیل و ما او هغه کتاب دی قائم کړي وای عمل په کړي انزل چې نازل شوی دی الیهم ودی ته په واسطه محمد من ربهم درابة سخددي كدغ كاردي كوي مانا وخلاصا دا چه اللا تغاره يشوي دا اللا اوامروتا لأكلو دي بخورك كري من فوقهم دلور سخددي دا اسمان بخورك كوالي مانا وبا بفراشروي ومن تحت ارجلهم او دفشو دلان دخوا سخددي خواب برافورتا كدلين بس يالا فاكوي منهم أمة مقتصدة حکیم ذاتی خو بیا عبد الله ابن سلام پکشی کی دی نور پکشی کی دی بیا علاوه گرد خو نه یادوم من هم د دوی څخه د دغه یهودو نصارا او څخه امتون یو ډاله ده مقتصده درمیانه درمیانه هغه چاته ویل کی چې نه افراط کی نه تفرید کی افراط معنا هغه خپل اندازه بالا ام ګناه ده تر خپل اندازه کم ام ګناه ده په دانا بین کی چې اعتدال مرتوی چې خپل د اسلام دین د اعتدال دین دی نو نه د افراط نه د تفرید په دې کې یو ډله ستا مقتصده معتجله چې هغه د قران ته غاړه ږدي ګرد خل نه دغه کم نه دي چې کښ ته تورات کې خو کړی دین په تورات یې عمل کاوه چې وخت یو په انجیل یې عمل کاوه چې وخت یو په قران یې عمل کاوه چې وخت یو منهم د دوی څخه امتون یو ډله ستا مقتصده چې هغه مقتصده ده مقتصده اقتصاد معنا روي تولكير منظمة نروى معتدلة وكثير منهم خدير تجي منهم تدي سخة سأدير بدي ما غي يعملون تدي عمل كي ليش خي معتدلة ده ما جرجر ثرا كم جدير ده غديش ده ديش بكم كار اختاج جدير بعد عمل جدا أسب بعد خلق جي فديس بدو عملوا اختاج لك ده مكش آخر تي رسول وكثير جدير منهم تدي سخة ثرا كم جي سأبد لي ما غي كار يعملون تدي عمل كي فعين حال كي شمال ده غدي ده إيمان دنيوي بركات مرتزق كي شبارا لو تعالى ده رزق براخي در باني راولي پا رزق بجي امن ام در سرا يرزق بجي ام براخي ده جي سرا سرا ده مرتوش روالا چه او غمخ كي چدي وچ ده لو تعالى لاس بندي الله بخل شروع کردي ده غا وجه ام مرتوالا چه اغا ده الله ده بخل وجه نوا اغا ده غا حكمت چه تا تورات نا اقامة كاوا تا انجل نا اقامة كاوا بارا مجبور شه پر الله جه ده بخيل حكم وكي زان تو وای چه زگو ناکاره چه سگر ده زمات خراپه ده پا ده غا اخيره نی آیات که ولو آنهم اقامو پا جه که ده او غا قبلی وجه ام مرتوالا یو خده ده ایمان دنیوی برکات رو تذکر کی او بلی ده ده او غا قبلی شه پر الله بانی ده متاوانو چه الله بخيل ده غا کار تا تا پیش سوی دی چه تا ده الله احکام پا لغته ولی یو جنید عمل کړي بارین پر الله توانه چې د الله تعالی لسونه چې هغه اوس بخیل سی او چې کړي په دغه کې هغه علت هم اشاره وکړه ته دغه کار وکړه الله تعالی برابر ته چې درکول شي ته به بر دم ځکه د اسمان د دوار څخه په دوار لاسو بخوره کړي تمام بنل لري برکات به در باندې راشي نو الله عز وجل د دې د شر او د فتنې څخه ټول مؤمنان وساتي الله تعالی دې په خپل قران عمل راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.